श्वास लो। ओम श्री परमात्मने नमः। यस्तु प्रत्युपकारार्थम् फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्धानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दाना मपात्रे भेज्य दीयते असत्कृतामवज्ञातम् तत्तामसमुदारितम्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादो मित्युदारित्या यज्ञदानातपक्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिना तदित्यानभिसन्धाय फलं यज्ञातपक्रियः दानक्रियाश्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा तच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च चिते सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवा विधीयते अत्रद्धया हुतं दत्तम् तपस्तप्तं कृतं च या असद्यत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धत्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अंतर्गत नारद और सुखदेव का जो संभाषण है उसी को लेकर ये संसार सागर से हम लोग किस प्रकार पार कर सकते हैं, किस प्रकार हम लोग ये सारे दुखों से निवृत्त हो सकते, इसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। क्योंकि अविचार के कारण ही इस सारे जो काल के गाल में समावेश हुए, काल उसी को ही कवलित कर सकता है। अविचार है, अज्ञान है, मोह है। और जिस समय में आप साधक के अंदर जो विचार रूप सूर्य उदय हो जाता है वो काल से भी परे हो जाता है। इसलिए वहां बता दिया, मूढ़ा काल वशेनेहा यद्गतः परमं पदं तद्विचारः प्रदीपश्यः विजृंभिता मुत्तम। और दोनों में सदृशता बता दिया वशिष्ठ जी ने, राम जी को समझाते। एक मूड व्यक्ति है अर्थात अविचारी व्यक्ति है। मूड का मतलब है किं कर्तव्य, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, ये विचार नहीं है। इसलिए जो मूढ़ काल वचेनहा, जो काल है सबको कवलित करने वाला, इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने कहा कालो जगत भक्षक काला क्रीडति गच्छत्यायो तदपि न मुंचत्याशापायो। काल क्रीड़ा कर रहे और क्रीड़ा करके सारा जो आयु को क्षीण कर रहा है, इसी को लेकर वहां भर्तृहरि ने भी कहा कालो न विज्ञायते आदित्यस्य आहर आहर गतागत। देखिए आदित्य उदय हो रहे अस्त हो रहे, हम बोलते हैं बहुत बढ़िया से समय बीत रहे, किंतु समय बीत रहे नहीं, कालो न जाता वयमेव जाता, काल नहीं बीत रहे हम भी। इसलिए जो काले न वशे नहा, काल के वश में गए कौन मूड, कितने लोग आ गए संसार में हमारे सामने ही, हम लोग भी देखते हैं कितने लोग थे कहाँ गए कोई पता नहीं, थे एक समय में ये निश्चय है किंतु कहाँ गए किसी को भी पता नहीं। तो इसलिए जो अविचार के कारण, अज्ञान के कारण, मोह के कारण काल वशीभूत हो रहे, काल का मतलब है काल कहे दूसरा पर्याय है मृत्यु माने हैं, उस मृत्यु के जो वशीभूत हो रहे। यद्गतः परमं पदम, और जो परम पद को जिसने प्राप्त किया, गीता में भी भगवान ने कहा यद्गत्वान अनिवर्तन्ते तद्धामा परमं मम तद्विष्णो परमं पदम, कठोपनिषद में भी बता दिया। ऐसा जो यद्गतः जो गए अर्थात उसमें स्थित हो गए, जाना और आना ये सदा रहते रहेगा, जो गया उसको वापस आना ही पड़ेगा। इसलिए जो आत्म तत्व है परमात्मा है मोक्ष है वहां गमन संभव नहीं है। गमन का मतलब है केवल विचार के द्वारा अविचार को हटाना, बस यही गमन है और कोई गमन नहीं। उसी को लेकर वहां अनुवाद करके बता दिया यद्गतः परमं पदम, जो परम पद है, परम का मतलब है निरतिशयत्वे सति क्षयशून्यत्व, जो निरतिशय हो और क्षय से रहित हो उसी को ही परम कहते। निरतिशय किसको कहते हैं? ये निरतिशयत्व सति क्षय शून्यत्व केवल परमात्मा में ही घट सकता है, अन्यत्र कहां भी ये नहीं घट सकता है, तभी परमात्मा को परम कहा दिया। तो निरतिशय हम लोग कहते हैं उसका मतलब है, तो निरतिशय में एक सातिशय भी पद पड़ा है, तो सातिशय का मतलब है परिच्छिन्न, सीमा से बंधा हुआ है, सीमा तो तीन ही बांधने वाली, देश रूप सीमा है, काल रूप है और वस्तुकृत है, ये तीन से परिच्छिन्न होते हैं, सीमा से बंधे रहते, देशकृत कालकृत और वस्तुकृत। इससे जो बंधे हुए वस्तु का ही नाम है सातिशय कहते हैं। जो सातिशय है अवश्य एक ना एक दिन वो काल के गाल में समेट जाएगा, किंतु जो सातिशय नहीं है अर्थात परिचिन्न नहीं है, किसी से बंधा हुआ नहीं है, ना इसको बांध सकते हैं आप, उसी का नाम है निरतिशय। परमात्मा किसी काल से बंधा नहीं है, क्योंकि काल की भी उत्पत्ति उसी से हो गया, बृहदारण्यक में उपनिषद में कहा कालो यश्चारु वंच, जो काल भी उसके नीचे निरंतर काम कर रहे हैं, अर्थात जो काल का भी जनक है। हम जो काल जो कहते हैं, किंतु वेदांत में काल का कोई निर्देश नहीं किया। जो सत्संगी प्रेमी है उनको बताए, परमात्मा ने केवल पांच भूतों को ही उत्पत्ति किया है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, इंद्रियों की उत्पत्ति भी आती है, किंतु हम लोग दिशा भी मानते हैं, काल भी मानते हैं, किंतु कहां भी उसका संकेत नहीं किया है। तो इसका मतलब काल है, उसको किसके अंतर्भूत करेंगे? किसी ना किसी के अंतर्भूत करना ही पड़ेगा। तो काल है, माया के अंतर्भूत किया है, इसलिए माया और काल दोनों को एक ही माना है। और ये दिशा है, उसको आकाश के अंतर्भूत किया है। दिशा कोई अलग नहीं है, किसी ना किसी आकाश को लक्ष्य करके ही आप दिशा को संकेत करते हैं। तो इसलिए जो परिचिन्न नहीं है किसी से भी, देशकृत परिचिन्न हो, कालकृत हो अथवा वस्तुकृत हो, उसको कहते हैं निरतिशय। तो निरतिशयत्व सति क्षय शून्यत्व। क्षय का मतलब है नाश, परिवर्तन। क्षय भी दो प्रकार से होता है, नाश भी मुख्य रूप से दो प्रकार से माना। एक गुण को लेकर नाश माना जाता है और दूसरा स्वरूप को लेकर नाश माना जाता है। जैसा मान लीजिए किसी वस्तु का अथवा किसी मकान का रंग पहले सफेद था, बाद में उसको आपने लाल रंग बना दिया। जो पहले वाले जो आपका मकान है सफेद रंग का, वो नाश हो गया, परिवर्तन हो गया, अभी लाल रंग का। ये है गुणकृत है। पहले मकान में जो गुण था सफेद, बाद में वो रक्त रंग में परिणत हो गया, इसको कहते हैं गुणकृत। लोक में भी व्यवहार होता है, जैसा कोई धनवान व्यक्ति है, धन को अपना स्वत्व मानता है, उस धन का स्वामी मानता है, स्वस्वामित्व संबंध माना है, और धन नष्ट होने के बाद वो बोलता है मैं सारा लूट गया, मैं मर गया। अरे मैं लूट गया, मैं मर गया, ऐसा बोलता तो है, अरे तू जीवित है, बात तो कर रहे, कैसा मर गए? तो वहां जो गुण को लेकर धन को लेकर बोल रहे हो, उसको बोलते हैं गुणता नाश। दूसरे एक नाश होता है स्वरूपता। जैसा कुलाल ने घड़ा बना दिया, उतने में कुलाल का पुत्र आया, उन्होंने एक दंडा मार दिया, अभी जो घड़ा देख रहा था क्षण भर में तुरंत नष्ट हो गया, ये स्वरूपता नाश। जैसा हमारा जो शरीर है वो भी एक ना एक दिन स्वरूपता ही नष्ट होगा, अभी देख रहे उस समय के बाद ये नष्ट हो जाएगा, तो ये स्वरूपता नाश माना जाता है। तो परमात्मा में दोनों प्रकार का नाश नहीं है, गुणता नाश भी नहीं है, स्वरूपता नाश भी। तो जिज्ञासा हो सकती है परमात्मा में स्वरूपता नाश क्यों नहीं है, क्यों नष्ट नहीं होता है? स्वरूपता नाश उसी का ही माना जाता है जो सावयव पदार्थ, जो सावयव पदार्थ है, अनेक पुर्जों के द्वारा, अनेक सामग्रियों के द्वारा जो बनाया है, उत्पन्न हुआ, उसको कहते सावयव। अवयव कहते अंग। अंग प्रत्यंगों के द्वारा जो बना हुआ वस्तु है उसको सावयव कहते। जैसा हमारा शरीर सावयव है, उसमें हाथ भी है, पैर भी है, नाक भी है, कान भी है, सब। ये मकान भी सावयव है। ईट है, पत्थर है, लोहे, सीमेंट है, नाना प्रकार की सामग्री पड़ी। जिन सामग्रियों को हटाने पर उस वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसी का नाम है सावयव। जैसा शरीर से सारे अंगों को अलग कर दीजिए, हाथ है, पैर है, तो शरीर कहाँ रहेगा? इसलिए सावयव का मतलब है जिन अंगों को, जिन अवयवों को अलग करने के बाद उस अंगी का कोई अस्तित्व नहीं रहता, ऐसा वस्तु का नाम है सावयव। तो सावयव वस्तु होता है, वही स्वरूपता नाश होता है। परमात्मा तो सावयव नहीं है, वो निरवयव है। परमात्मा क्यों आकाश को देखिए, आकाश को भी आप स्वरूपता नष्ट नहीं कर सकते, महाप्रलय को छोड़ करके। इसलिए स्वरूपता भी नाश नहीं है और गुणता नाश इसलिए नहीं है, परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार होने के कारण स्वरूपता नाश नहीं है, निर्गुण होने से गुणता नाश भी नहीं। इसलिए उस परमात्मा को कह दिया निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्व। ऐसा जो परम पदम, पद का मतलब ये पद नहीं, राम है, कृष्ण है, गोविंद है, इनका पद नहीं, सुप्तिंगंतम पदम। वैयाकरण यदि बैठेंगे तो पद का लक्षण तुरंत करेंगे, तो सुख जिसके अंत में हो, तिंग जिसके अंत में हो, सुख और तिंग के बिना वो पद नहीं मानते, वो अपशब्द माना जाता है। इसलिए राम बोलते हैं, वैयाकरण वो तो तुरंत सिर खुजलाएंगे, राम नहीं बनता, रामहा ऐसा बोलना चाहिए, राम में अकार खा जाते हैं, ये वैयाकरण मानने के लिए तैयार नहीं, वास्तव में भी। इसलिए वो पदांत है, सुप और तिंगंतों को ही माना जाता है। अपशब्द प्रयोग करने से ये संतुष्ट नहीं होते। जैसा एक बार चार विद्वान थे, बड़े बड़े धुरंधर पंडित, एक ज्योतिषाचार्य थे और दूसरा नैयायिक थे, सारा न्यायों को उन्होंने पढ़े थे, और तीसरा एक वैयाकरणाचार्य थे, चौथा था आयुर्वेद आचार्य, एक से एक धुरंधर। चारों विद्वान मिल गए, किसी यात्रा में गए, तो जाते समय में देखा चारों को भूख लग गई। चारों ने ये निर्णय किया, चलो हम लोग भोजन बनाएंगे मिल करके, परस्पर मिल के भोजन बनाए। तो उन्होंने ठीक है अलग अलग को भिन्न भिन्न काम सौंप दिया, निर्णय किया। चावल बनाने का काम दिया वैयाकरण को, और तेल लाने के लिए भेजा नैयायिक को, और सब्जी लाने के लिए भेजा आयुर्वेद आचार्य, क्योंकि सबसे बढ़िया सब्जी वो जानेंगे किस सब्जी में कौन सा गुण है, किस में दोष है। और नारियल लाने के लिए पेड़ से ज्योतिष आचार्य को भेजा। तो गए नैयायिक बाजार में, तेल तो खरीद किया, अपने नैयायिक बुद्धि लगा दिया। नैयायिकों का दोनों प्रकार से बनता है, जैसा हम धरती में बैठे हैं अभी, ये पृथ्वी को वो अधिकरण मानते हैं, हम आदेय है। तो कहते पृथ्वी निष्ठ आदेयता मन निष्ठ, पृथ्वी अधिकरण निर्मिता आदेयता हमारे ऊपर है। और हमारे जो आदेयता निर्मिता अधिकरणता पृथ्वी में भी जाते, उनका दोनों तरफ से जाएगा। जैसा घट रख दिया आपने पृथ्वी में, तो घट का ज्ञान कैसा होता है वहां? घटत्वावचिन्न घटनिष्ठ आदेयता निरूपिता पृथ्वीनिष्ठ अधिकरणता, ये शास्त्रीय भाषा में शब्द बहुत होता। घट में रहने वाला जो आदेयता है, उस आदेयता से निरूपित ये पृथ्वी में अधिकरणता है। और पृथ्वीनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आदेयता घट में दोनों तरफ से जाता है। वैसे ही पंक्ति लगाते लगाते तो घट पृथ्वी में भी रहता है, पृथ्वी घट में भी रहती है, दोनों में रहती है। ये कैसा संबंध को लेकर? आदेयता संबंध से पृथ्वी घट में रहेगी, अधिकरणता संबंध से घट पृथ्वी में रहता। वैसे ही उन्होंने विचार किया, पात्र में तेल है अथवा तेल में पात्र है? पात्रनिष्ठ अधिकरणतः तैल वर्तते अथवा तैलनिष्ठ आदेयता निर्मिता अधिकरणता पात्र? विचार करते करते चलो अनुभव करके देखे, पात्र को उल्टा कर दिया, सारा तेल गिर गया, खाली पात्र लेके आ गया। और आयुर्वेद आचार्य गया बाजार में सब्जी का, बहुत बड़ी सब्जी बाजार लगी, देखा बैंगन देखा, इसमें ये दोष है, कद्दू है इसमें ये दोष है, आलू में ये दोष गैस करता है, सारी सब्जी लेकर सारे दोष ही दोष। और उसके बाद कुंदरू को देखा, ये बुद्धिनाशक है, वह एक जगह नीम पड़ा था, हाँ ये सबसे बढ़िया है, सर्वागुणा संपन्न, इसमें सारे गुण है, नीम का पत्ता लेके आ गया। और उधर से ज्योतिष आचार्य गए थे नारियल लाने के लिए, नारियल का पेड़ में चढ़े, आधे में चढ़ते हुए ये मूर्त समाप्त हो गया, भद्र लग गया, और ऊपर भी नहीं जा सकता है, नीचे भी नहीं आ सकता है। देखा थोड़े समय वहीं रहे, अभी नीचे जाने का ही मुहूर्त है, ऊपर चढ़ने का मुहूर्त नहीं, आधे नारियल से पेड़ से वापस आ गए, खाली हाथ में लौट गए। इधर चावल पका रहा था, वही आकरण, चावल पकाते फुस फुस फुस होता है, तो उसमें उसको गुस्सा आ गया, अपदांतम न प्रयुंजित, अरे तो क्या बिना पदांत से कैसा प्रयोग कर रहे, क्योंकि पदांत से ही प्रयोग होता है। गुस्से से एक डंडा मार दिया, वो मड़का फूट गया। तो कहने का तात्पर्य है, वैयाकरण कहते हैं सुप्ति अंतम पदम, जो सुप से युक्त है, जैसा रामाहा ये पद मानते, गच्छति एक पद है, क्योंकि गच्छति में तिंगंत है, रामा में सुपंत है, ये पद मानते। किंतु नैयायी कहते हैं अर्थवान, जो वर्णों का समुदाय है वो पद मानते, जो अर्थवान वर्ण होना चाहिए, नहीं तो आप कोई भी वर्ण प्रयोग है, काटू टू प्रयोग किया, शब्द नहीं बनेगा। जैसे रामा शब्द प्रयोग किया, उसमें चार वर्ण है राम में, दो हल वर्ण है, दो अच वर्ण है, एक विसर्ग है। तो अर्थवान जो वर्णों का समुदाय है उसको पद मानते, ये वैयाकरण का, ये नैयायिक का। अब यहां जो पदम कहा, कौन सा पद है? नैयायिकों ने बताया हुआ पद है अथवा वैयाकरणों का? यहां पद ये नहीं, पद्यते इति पदम। मांडुक्य कारिका में भगवान भाष्यकार जी ने वहां स्पष्ट बता दिया, आत्मा के जो चार पाद बता दिया था, तो चार पाद में पहले वाले जो तीन पाद है, यद्यपि आत्मा में पाद नहीं है, कार सापणवत, जैसा कहते हम लोग एक शेर में चार पहिया बोलते, चार पैर कहाँ हैं, अथवा एक रुपए में चार चवन्नी मानते हैं, वैसे ही पाद है। तो वहां पाद के व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने दो अर्थ किया है। पहले वाले जो तीन पाद है उसके करण में युत्पत्ति किया, पद्यते अनेना, पद्यते गम्यते अनेना इति पादः, ये करण में युत्पत्ति। तो करण में युत्पत्ति करने से वो साधन परक होता है। जैसा हम लोग सत्संग के बाद यहाँ से चलेंगे पैर के द्वारा, क्योंकि ये पैर है गमन के साधन है, ये करण में युत्पत्ति। गम्यते पद्यते यदि पादः, ये कर्मणि यदि उत्पत्ति करते हो वह पाद का अर्थ है साध्य परक होता है। जैसा मान लीजिए ज्ञान एक शब्द है, तो ज्ञान शब्द प्रमा का भी बोधक होता है, प्रमाण का भी बोधक होता है, दोनों का बोध करता है। प्रमा को भी ज्ञान कहते हैं, प्रमाण को भी ज्ञान कहते हैं। जैसा ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जैसा इस पुस्तक को मैंने जिसके द्वारा देखा वो ज्ञान है। वो कौन है? चक्षु हो गया, प्रमाण परक हो गया। और पुस्तक का जो ज्ञान हो गया आपको, ये प्रमा हो गई। न्यप्तिर ज्ञान मेरे करते हो वो प्रमा परक होगा, करण मेरे करते हो वो प्रमाण परक होता है। यही संस्कृत का एक वैशिष्ट्यत्व है। शब्द को आप प्रकरण को देखकर कैसा भी अर्थ कर सकते हैं, किंतु प्रकरण के अनुसार। इसलिए यहाँ परम पदम बोल रहे, यहाँ पद का मतलब है वो जो पद है, यद्गत्वान निवर्तन्ते, ऐसा जो पद है, अथवा तद विष्णु परमं पदम, ये विष्णु पद है। ऐसा जो पद को प्राप्त किया ये केवल विचार के द्वारा है, विचार के द्वारा ही उस तत्व को प्राप्त किया। इसलिए हम लोग भी विचार कर रहे उसी तत्व के ओर जाने के लिए। कल विचार चल रहा था, नारद जी ने कह दिया, अलम परिग्रहेणः दोषवान ही परिग्रह, क्रिमिर ही कोशकारस्तु बद्यते स परिग्रह। अर्थात ये परिग्रह है, वस्तु का संग्रह करने से अनेक प्रकार का दोष प्रकट होता है। केवल परिग्रह ही दोष नहीं है, और भी दोष है। इसके द्वारा नारद जी केवल परिग्रह को ही संकेत नहीं कर रहे। देखिए महापुरुष बोलते हैं सूत्रबद्ध है, सांकेतिक भाषा होती है, सांकेतिक भाषा है वो संकेत मात्र है। इसलिए सूत्रबद्ध बता रहे। सूत्र का मतलब है अल्पक्षर पे सति बहुवार्थ बोधकत्व, अथवा सूचनादिति सूत्र, जो आपको सूचित कर रहे केवल, अथवा उसमें अल्पक्षर हो बहुवार्थ हो। तो परिग्रह के साथ साथ यहाँ और भी छह दोषों का संकेत किया है। कल ही बताया था निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रतः षड दोषा पुरुषेण हातव्य। ये पुरुष का मतलब है उस पुरुष तत्व के ओर जाने वाला। या पुरुष का मतलब है पुरुष और स्त्री अर्थ में नहीं लेना। पुरुषयनादिति पुरुषः, उस परमात्मा के ओर जाना चाहता है उस साधक को ये छह दोष को त्यागना चाहिए। निद्रा है तंद्रा है, निद्रा के विषय में कल हम विचार किया था। निद्रा किसको कहते हैं, निद्रा कितने प्रकार है, निद्रा की परिभाषा क्या है। उसके बाद वहां तंद्रा बता दिया। तो तंद्रा किसको कहते हैं, निद्रा और तंद्रा में क्या अंतर है, ये सारे हमारे ऊपर घटने वाले, हम किस अवस्था में है, जागृत अवस्था में है, निद्रा अवस्था में है, तंद्रा अवस्था में है, स्वप्न अवस्था है, हमारी ही अवस्था है। सारे अवस्थाओं से यदि परे हो तभी हम मुक्त हो सकते हैं। तंद्रा उसको कहते हैं तमोगुण का कार्य माना है। पहले भी बताया था ये सारा जगत है त्रिगुणात्मक है, परमात्मा केवल गुणातीत है, सारे गुणों का प्रकाशक है। तो गुणों का विकार होने से कभी सत्व गुण का वर्चस्व अधिक रहता है, कभी रजोगुण का बाहुल्य प्रदान रहता है, कभी तमोगुण का अधिक वर्चस्व रहता है। जिस समय में तमोगुण शरीर में आच्छादित हो जाता है, ये जो तमोगुण है ये भी है भगवान के एक प्रकार की शक्तिमान है। समष्टि में जाने पर, जब तक वेष्टि में नहीं, क्योंकि वेष्टि में दोष माना जाता है, समष्टि में कोई दोष नहीं। तो तमोगुण से उत्पन्न होने वाले कार्य है, और ये जो विचार का प्रतिबंधक माना जाता है, जैसे ही ये तमोगुण से उत्पन्न हुआ तंद्रा आ जाएगा, आपका विचार कुंठित करेगा, शिथिल करेगा। जैसा भी सत्संग सुन रहे हैं, थोड़ा सा यदि तमोगुण आच्छादन हो गया, ये तमोगुण ने क्या किया, हमारा बुद्धि को आवृत कर दिया। तो बुद्धि से आवृत होने से जिस तत्व को ग्रहण करना चाहिए, जिस तत्व की ओर जाना चाहिए, उसको हम पकड़ नहीं सकते। जैसा धुंध होता है, धुंध में वस्तु को ठीक भान नहीं होता है, ये तंद्रा है धुंध के समान है। धुंध वस्तु में थोड़े थोड़े आपको भान होता है, जैसा रात्रि में कुछ भी भान नहीं होता, दिखता नहीं है, किंतु हल्का सा धुंध है वस्तु आपको ठीक ठीक से नहीं दिखता। वैसे ही जो तंद्रा है धुंध के समान माना। तंद्र का मतलब है जागृत भी नहीं है, अब स्वप्नावस्था में भी नहीं है, क्योंकि स्वप्नावस्था में आप जाएंगे आप बैठ नहीं सकते, शरीर आपका गिर जाएगा और दूसरे राज्य में आप घूमेंगे, इस राज्य में नहीं रहेंगे। तंद्रा अवस्था में बीच में अटक गए, तो जागृत से आगे गए हैं और स्वप्न से अभी तक पहुंचे नहीं, ये मध्य अवस्था माने। जैसा बैठे हैं, धीरे धीरे हमारे जो इंद्रिया है, हर एक इंद्रिया है अपने अपने गोलक में बैठ के काम करते हैं। इंद्रिया क्यों काम करती है, जब सत्व और रजोगुण है तभी काम करते। जैसा जैसा तमोगुण अधिक होते जाते हैं, इंद्रिय जो काम करना शिथिल हो जाते, उसको ऊपर आवरण पड़ता है, जैसा धुंध में वस्तु ढक जाता है, और इंद्रिया काम करना छोड़ जाती है, तभी आप जागृत में भी नहीं, स्वप्न में नहीं। कभी कभी देखे आप लेटे हैं, बगल में वार्तालाप कर रहे हैं, उस वार्तालाप को तो आप सुन रहे हैं, किंतु शब्द बोध नहीं हो रहे, भावरी जैसा एक गुणगुणु शब्द सुन रहे, कुछ बोल रहे इतना पता है, किंतु उसका अर्थ बोध नहीं हो रहे। क्यों नहीं बोध हो रहे, वो जो तंद्र ने अपना इंद्रिया और बुद्धि को आच्छादन किया। सुनने का काम है श्रवण इंद्रिय का, और उसका अर्थ बोध करवाना काम है ये बुद्धि का है, अंतकरण का। तंद्रा आच्छादित होते हुए उस शब्द का अर्थ स्पष्ट भान नहीं होता है, शब्द भी भान नहीं होता। जैसा भैरा व्यक्ति शब्द नहीं सुन सकता है, वैसे ही यहाँ इंद्रिय काम नहीं करने पर भी नहीं सुनता। इसलिए जो तंद्रा है ये भी एक दोष माना है, क्योंकि ये दोष है। जैसा साधक है, साधक जिस समय में साधना में प्रवृत्त हो जाते हैं, ये अनेक शत्रु सामने खड़े हो जाते। श्रेयांशी बहवो विघ्न, जो भी अब अच्छा काम करने जाएंगे उसमें विघ्न बहुत आता है, ये निश्चय है। लोक में भी देखिए, कोई अच्छा काम करने जाएंगे आपके टांग खींचने वाले बहुत रहेंगे, खराब काम करने वाले, साथ देने वाले बहुत मिलेंगे। वैसे ही यहाँ सबसे उत्तम कार्य में जा रहे हैं आप, अपना स्वरूप की ओर जानने के लिए साधना में जा रहे हैं। उस समय में जानबूझ करके वो तंद्रा आ जाती है, इसलिए कहा दिया है। बहुत लोग कहते हैं भगवान राम ने कुंभकर्ण को मार दिया। कुंभकर्ण की दो पत्नियां मानते, एक कर्कटिका थी कुंभट की कन्या, उससे उत्पन्न हो गया भीमासुर। उसको मारने से वहाँ भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध हो गया। और दूसरे एक मानते हैं निद्रा देवी मानते। कुंभकर्ण को मारने के बाद वो निद्रा देवी भगवान राम जी के पास गए, प्रार्थना किया, भगवान मेरा पति को तो आपने मार दिया, मेरा आश्रय कहाँ, मैं कहाँ जाऊँ। भगवान राम ने कहा जा, सत्संग होता है, मेरी कथा होती है, वहां तुम पहुंच जाओ। भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसलिए जो सत्संग होता है, भगवान की कथा होती है, वो निद्रा देवी पहुंच जाती है, ऐसा कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है तंद्रा है प्रतिबंधक है साधक, तो इसलिए तंद्रा को भी त्यागना चाहिए, ये संकेत दिया। उसके बाद तीसरा दोष बता दिया भय। ये जो भय है ये भी साधक के लिए प्रतिबंधक माना है। भय किसको कहते हैं? परत हो अनिष्ट संभावना, दूसरे के द्वारा मेरा अनिष्ट हो जाएगा, ये सबसे बड़ा भय है। और विचार करने पर मुख्य जो भय है, मेरा सत्ता समाप्त होगा, मेरा अस्तित्व समाप्त होगा, यही भय है। मेरा और मेरे संबंधी, ये दो ही तत्व है संसार में, इसका जो अस्तित्व है समाप्त हो जाएगा, यही भय है। इसलिए जो भय भी आगम में उसको रौद्र शक्ति माना है, साहित्य दर्पण में वहाँ रौद्र शक्ति मानी। रौद्र शक्तिया तो जनितम चित्त वैकल्यजम भयः, रुद्र की एक शक्ति है, ये सारा शक्ति माना है। यही शक्ति है वेष्टि में आने पर दोष रूप से परिणत होता है। पहले भी बता दिया था, दृष्टांत भी मैंने दिया था, गंगा जी में हम स्नान भी कर रहे, पान भी कर रहे, बगल में मुर्दा भी जा रहे देख रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किंतु एक बाल्टी में जल ला के घर में रखा, उसमें कोई कीड़ा चिपकली गिर गए तो जल फेंक देते। गंगा जी में मुर्दा पड़ने पर भी जाने के बाद आपने स्नान किया, क्योंकि वो समष्टि है, ये वेष्टि है। वैसे ही वो समष्टि शक्ति है रौद्र की मानी। और जो भय है मनुष्य को तब तक करना चाहिए, शास्त्र में बता दिया है, तावत भयेषु भेतव्यम यावत भयम अनागतम, आगतम तो भयम दृष्ट्वा प्रहर्तव्यम आशंकयः। तो तावत भयेषु भेतव्यम, भय से तब तक डरना चाहिए हमारे से कोई दूर है व्यक्ति। जैसा मान लीजिए आप जा रहे जंगल में, दूर से कोई शेर का गर्जन हो रहे आ रहे आपसे बहुत दूर है, तब तक डरना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए बचने का। वैसे ही शत्रु भी अपने से दूर है तब तक बचने का प्रयत्न करना चाहिए। तावत भयेषु भेतव्यम यावत अनागतम, आपके पास नहीं आया। आगतम तो भयम दृष्ट्वा, यदि आपके समीप में आया उस समय में डरने से काम नहीं चलेगा। उस समय में स्पष्ट बता दिया प्रहर्तव्यम अशंकया, आपके पास जो सामर्थ्य है उससे प्रहार कर दीजिए। शेर मेरे आ रहे आपके पास बिल्कुल नजदीक है, बचने का कोई साधना नहीं, उसको दो मुक्का मार दीजिए, उतने में वो डर भी सकता है। यदि आप डर गए तो उसका बल अधिक होता है। भयभीत तभी तक की ही भयभीत होना चाहिए, इसलिए वहां कह दिया भय से तब तक डरना चाहिए। ये भी प्रतिबंधक माना है। भय भी देखिए वैदिक पदार्थों को अर्थात पुण्य को लेकर भी भय होता है, पाप को लेकर होता है, और लौकिक वस्तुओं को लेकर भी भय होता है। लौकिक में कोई सोच रहे मेरा वस्तु ये खो जाएगा, आज है कल नहीं रहेगा, ये भय है। वैदिक में देखे आपने अच्छे कार्य किया, अरे मेरा पुण्य समाप्त हो जाएगा, आगे मैं क्या करूं, इसलिए वहां भी भय है। इसलिए संसार में सारे पदार्थ में भय है। भर्तृहरि ने बता दिया भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम विद्ये निपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांतात भयम सर्वं वस्तु भयम भुवि तृणाम वैराग्यमेवा भयम। सारा भय कृष्ट है। भोग में रोग का भय रहता है। देखिए रोग क्यों आता है, अधिक से अधिक रोग है भोग के कारण, और कुछ है प्रारब्ध के अनुसार भी आता है। पूर्व जन्म में किया हुआ कोई ऐसा कर्म है वो भोग देने के लिए भी यहाँ आता है, किंतु अधिक से अधिक जो रोग है ये भोग के कारण। इसलिए कहा दिया है बात जाने झगड़ा नहीं, भोजन जाने रोग नहीं। भोजन को जानने का मतलब कौन सा भोजन मुझे अनुकूल है कौन सा प्रतिकूल है, तो कौन सा भोजन अहित कर रहे ये विचार पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि चार प्रकार का भोजन माना है। गीता में तो स्पष्ट बता दिया पचाम्यन्नम चतुर्वेदा, किंतु चार तत्व को लेकर वहां चार प्रकार का भोजन है। पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का गुण है गंध माना जाता है, उसको लेके जो भोजन होता है उसका नाम है सौगंध्यः। कभी कभी भोजन देखे इतना सुगंध युक्त होता है, आपका पेट तो भरा है, उस सुगंध को देकर आपको इच्छा थोड़ा खा तो ले लो, बाद में कुछ भी हो जाओ ये विचार नहीं करेंगे। ये सौगंध्य है पृथ्वी तत्व को लेकर। दूसरा है जल तत्व है, जल का गुण है रस है, तो इसलिए जो सौरस्य रसेदार भोजन, रसेदार भोजन आ गया बस थोड़ा सा नहीं पूरा जम करके खाए। गौतम ऋषि ने कहा दिया है अर्धम पूरयेद अन्नेना, भोजन के विधि के लिए वहां बता दिया गले तक आगला पर्यंत ना भक्षितव्य, गले तक भोजन नहीं खाना चाहिए, भोजन केवल आधा पेट खाना चाहिए। आधा पेट खाने के बाद बचा हुआ जो आधा है उसमें एक हिस्सा है जल के लिए और दूसरा हिस्सा है वायु के लिए। जैसा मान लीजिए कोई हांडी में आप दही मंथन करते, हांडी में बिल्कुल एकदम भरा हुआ टसाटस भरा है दही, आप मंथन नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो ऊपर उफान आ जाएगा गिर जाएगा। हांडी में यदि आधा हो आराम से मंथन कर सकते तभी उससे माखन भी निकलेगा। वैसे ही हमारे पेट में आधा भोजन हो तो वायु रूप खजे नहा, खजा कहते हैं मंत्र ने, वायु रूप उसके द्वारा जल को सहायता लेकर मंथन होता है, तभी वो रस बनता है। तो इसलिए वहां बता दिया, दूसरा है जल का विशेष है रसेदार, तीसरा है अपनी अग्नि है, अग्नि का स्वरूप है रूपमान है अग्नि का गुण। ऐसा जो रूपवान भोजन है कभी कभी देखने के लिए अच्छा लगता है, कभी कभी भोजन देखने के लिए अच्छा नहीं लगा, आपको भूख भी है आप खाएंगे नहीं, कभी कभी भूख नहीं है देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है तभी भी आप खाते, उसको बोलते हैं सौरूप्य भोजन। तो सौगंध्य है, सौरस्य है, सौरूप्य है, ये भोजन अहित पहुंचाता है। चौथा भोजन माना है सौहित्य। सौहित्य का मतलब है जो भोजन खाने से शरीर में हो मन में हो कोई विकार नहीं होता है, शरीर भी हल्का रहता है मन में भी प्रसन्नता। देखिए कभी कभी भोजन से क्या होता है, आलस्य बढ़ जाती, मन में भी भारीपन होता है और कभी कभी इतना मन प्रसन्न होता है, ये सौहित्य भोजन है। इसलिए जो भोजन है उसके द्वारा भी ये हो जाता है, मन आदि के विकार आता है। तो इसलिए हम बता रहे भोगे रोग अभयम, जितना भी हम भोजन करें रोग का कारण है। और जो उत्तम कुल है उसमें भी भय है, विद्या में भी भय है, सारा जगत भय ग्रसित है, भर्तृहरि बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ दूसरा तीसरा बताया, निद्रा के बाद तंद्रा, तंद्रा के बाद भय है। शास्त्र में भी देखिए बृहदारण्यक के उपनिषद में स्पष्ट कहा गया, हमारा जो मूल पुरुष है हिरण्यगर्भ सा विभेता, वो भी भयभीत हो गया। तो मूल पुरुष भयभीत हो गया, हम लोग भय होने की क्या बड़ी है, वहां तक तो ठीक है, किंतु उन्होंने विचार किया मुझे भय क्यों हो रहे, भय का कारण क्या है, खूब विचार किया। विचार करने के बाद भी आया उसका भय निवृत्त हो गया। उन्होंने सोचा मैं अकेला हूँ, मेरे से अतिरिक्त कोई है नहीं, सारा जगत में मैं व्याप्त हूँ, भय किसके लिए, सारा भय निवृत्त हो गया। ठीक है, उन्होंने तो विचार करके भय तो हटा दिया, तो उसे संकेत दे रहे उसी का ही अंशभूत उनके ही संतान है जीव को भी यही संकेत दे रहे हैं, जैसा मैं डर गया था वैसा तुम भी डर रहे हो, वहां तक तो ठीक है, किंतु मैंने डर को तो हटा दिया, तुझे भी डर को हटाना चाहिए विचार करके। तो अंत में वही बताया, द्वितीय द्वै भयम भवति, ये द्वैत है, भेद से ही भय होता है, भेद से भय नहीं, श्रुति तो स्पष्ट बता रहे भेद से भय हो रहे करके, भेद होने मात्र से भय नहीं, भेद में जो सत्यत्व बुद्धि है वो भय का कारण है। पहले भी मैंने कहा दिया था, संसार बंधन का कारण नहीं है, संसार में जो सत्यत्व बुद्धि है ममता बुद्धि है यही बंधन का कारण है, ईश्वर सृष्टि कभी दुख देने वाली नहीं है। इसलिए जो भय है इसको त्यागना पड़ेगा। और चौथा दोष बता दिया क्रोध, जिसके अंदर क्रोध है वो साधक नहीं हो सकता है, क्योंकि जो क्रोध है वहां शास्त्र में बता दिया, अंधी करोति भुवनम भद्री करोति धीरम सचेतनम अचेतनताम नयेत कृत्। अंधी करोति भवनम, क्रोध ऐसा करता है सारा जगत को अंधा कर देंगे। बदरी करोति धीरम, अब कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, विचारवान भी क्यों ना हो, चिंतक भी क्यों ना हो, यदि क्रोध आ गया आपको बिल्कुल भैरा बना दे। क्रोधित व्यक्ति को आप कितना भी समझा दे दिए नहीं समझेंगे, माता पिता भी समझा रहे किंतु नहीं मानेंगे, गुरु भी समझा रहे नहीं मानेंगे, क्योंकि भैरा बना दिया। शब्द तो सुन रहे किंतु शब्द शक्ति ग्रहण करने के लिए नहीं दे रहे क्रो। इसलिए बद्री भवती सचेतनम अचेतनम करोति, है तो सचेतन है विवेक है उसको अचेतन बना देता है। इसलिए वहां बता दिया ये क्रोध है प्रतिबंधक है साधक के लिए। शास्त्र में यहां तक कह दिया है क्रोधो वैवस्वतो राजा, ये क्रोध है यमराज माना है। तो क्रोध आने के बाद मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति था नींद में खूब सोता था, यदि कोई उठाए तो भयंकर क्रोध आता था, सामने जो उठाता था उसको मुक्का मार देता था, बहुत लोगों को मार दिया। एक ने सोचा इसको उपाय करना पड़ेगा। एक दिन नींद में सो गए थे, उठा दिया, गुस्से से मारने लग गए, उसके सामने एक मोटी लकड़ी रख दिया, वो लकड़ी को मार दिया, हाथ में चोट लग गई। उसके बाद कभी भी नहीं मार। ऐसे भी व्यक्ति है, यदि क्रोध आ गया, जैसा मान लीजिए मोबाइल ही चला रहे नहीं चल रहा है, क्रोध आ गया मोबाइल को फटक देंगे जोर से, मोबाइल ने क्या गुनाह किया। और कोई देख रहे क्रिकेट मैच आदि, दूसरे पक्ष हर रहे, टीवी को ही गोली चलाएंगे, टीवी का क्या बिगड़ेगा, वो खेलने वाले का क्या बिगड़ा, आपकी टीवी बिगड़ गए। इतना है क्रोध अनर्थ का कारण है। इसलिए साधक को ये क्रोध का चांडाल रूप क्रोध से परे होकर अपने लक्ष्य के ओर जाना चाहिए। उसी प्रकार क्रोध है आगे आलस्य है, दीर्घ सूत्रता भी माना है, ये भी प्रतिबंधक है। हम कल विचार ओम विदिता केला शास्त्र सुधा जला दे महे तो परनेशा कथिता तने दे हृदये कलये विमलं शरणं भवशंकराते एकमेशरणं करुणावरुणा लया पालया मा पवसागरदो कवेदो नवृतं रजया केलदा जनता त्वमेनं भवशंकर एकमे शरणं भवता जनता सुखिता भविता निज बोध विचार चारु मते कलयेश्वराजे विवेक वेदं भव शंकर एकमे शरणं भवैव भवानिति मे नेतारा समाजायत चेत् तस्य कौतुकिता मम वारयामो महाजलधिं भव शंकरादि एकमे शरणं सुकृते देकृते बहुधा भवतु भविता पददशनल सता अतिदेना मे मां परिपालयामा भव शंकरादि एकमे शरणं जगति भवितो कलिदाकृतयो विचारन्ते महा महासच्चलता अयि शरणं गौरवं गवपं गवकीर्तनादे तमतामयाता नहि कोऽपि सुदे शरणागतव सलतात्मनिधे भवशङ्करादे एकमे शरणं विदितानमया विशदैककला घट किञ्चनका जनामस्ते गुरो